بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ثواب من احتسب بثلاثة من صلبه. باب بيان ثواب من قف ثوابتي عدين تيسي بأباب يهي احتسب أجر ترصدي بثلاثة سدحك أجر ترصدي من صلبه دوت كيس حقي سكاء هذين، يعني سدحه سوء للي. وبالإسناد قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح وهو أبو الطاهر، قال حدثنا ابن وهب الباب من كاتيه. باب ثواب من صبر واحتسب قفكي صبره أجر ترسد ثواب تيس عدين تيسي بابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين أي أقري يعزيه سوى أبو تعزيين أي بابن له ويل أو للي هلك أو دنتي، فذكر في كتابه كتاب كسد حديث وكشاقي عمر أنه سمع أباه أبيه وحكم غلا يحدث سوى شيء عن جده أوغيس كشيء عبد الله بن عمرو بن العاص. جدك هذا مركا ومرع دبيه والمرع شيء، وحير أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله أها مركا عمر أبيه سوى شعيب وجد شعيب جد شعيب نيا ويا عبد الله بن عمر ويا قولا واحدا. وهذا ووكو وادي مدل بعض لغم شكسنا ماشان. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال لا يرضى لعبده أدونكي سأقرى لنقن مايو المؤمني أدونكي المؤمني يعني مؤمن كأها إذا ذهب بصفيه هدي أو لطغوكي أو دورتي من أهل الأرض ذاتك رولك جوغنا كمد أه فصبر صبره واحتسب أجر ترسده بثواب أغرى للنقن ما يثواب دون الجنة جنة كسوكي أبا المرين يعني جنة كسوكا أغرى للنقن ما يو أبا المرين أغرى للنقن ما يو وجنة طيب مرك حديث كان ترجمة حديث كمضابقة وإسك ظاهر ابن المبارك كتاب الزهد وكسو ساري ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وكسحيحي ولب طريقا بالذات من رواية عمر بن شعيب حان لغي بعد وحوات أبو سيدا أويالي مسند عبد الله بن عمر إني تهي الله هو أن يعني يقين له ويادكو روايات كي سبضنا عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده جد كاس يحتمل أنه شعيب أنه محمد وأنه إنه بيها عبد الله بن عمر ومرك عن جده للي عن جد عمر ما عن جد شعيب احتمال كاس أي مرك الرواية كم قن أو ستوس أباب جد كاللوم مقع شيئي. طيب سيدا درتيد بأمرك ابن القطان لفتي سنوه صحيح يعني. قال: باب ثواب من احتسب بثلاثة من صلبه سد حدود كيس كتمد قفكي كو أجر ترصدو ثواب تيس عدين تيد. وبه قال: أخبرنا أحمد بن عبد عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو هو ابن الحارث قال حدثني بكير بن عبد الله وهو الأشج عن عمران بن نافع وهو المدني مقبول روى له النسائي. عمرو بن نافع عن مركة ابن حبان كتاب كيس الثقات كوكوشاقي إمام ذهبي في الميزان وحاور لا يعرف لكن إمام النسائي سيقول توثيقي نكن. عن حفص بن عبيد الله عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: man ixtasaba thalaathatan min sulbihi, qofkii ajar tirsado saddex min sulbihi oo duudkiisa xaggooda ka ah xaggiisa ka ahaadeen isaga oo u dhalay macnaha, qofkii ku sabraa dakhala aljanna jannadou galay. Fa qaamat imraatun, haweenay baa kacday. Fa qaalat, waxay tiri aw ithnaani, ama labo. Qaala aw ithnaani, qaalat ilmar'atu, haweenaydii waxay tiri yaa laytanii qultu, alla maan dhaho waaxidan, mid maxaan u dhihi waaye xataa, yacni hal ma aanan dhihin, haddaan dhihi lahaa waxay leedahay nebigu waaye, waxaan filayaa inuu sidaa dhihi lahaa. Asna alixtisaab, ixtisaabku marka waa qadrun zaa'id, waa qadar oo musiibada ka zaa'id ah waaye. qawaacidda sharcigana waxaa mutaqarir ku ah anna thawaaba laa yatarattabu ilaa cala niyya, thawaab inay un ka dhalanayso niyo, falaa budda marka waxaa qasab meesha marka noqonayso min qayd alixtisaab. ajarkan faraha badan waxaa loo shardinayaa ama lagu qaydayaa inuu ajar tirsado, bimujarad musiibada la musiibeeyey maahan inuu ajar ku helaayo. haddii inta la musiibeeyo ilmaha laga ka dhintaan saddexda ilmaha yareeray ka saqiiraan ee uu ajar tirsado ayuu ajarkan helaa. haddii laakiin uu marka ixtisaab la waayo kale bimujarad musiibada ajar ma ka helayaa, ajar wuu ka heli karaa laakiin noocan hadda ma aha, noocan ixtisaabu isagu ku qaydan yahay iyo ayuu ku qaydan yahay. Dayib, axaadiidta mutlaqa ana waxaa lagu xambaa oo baabkan kusoo aroortay oo janna lagu galaa naara laga xijaabayaa, waxaa lagu qaydayaa kuwaan wasfiga ku jiro man ixtasaba thalaathatantan oo meeshaa ka soo baxaayo. abuubakar alismaaciili isaga wuxuu sheegay ictiraad lafdi abuu keenay, wuxuuna yidhi yuqaalu maca wuxuu yidhi yuqaalu maca albaaliqi ixtasaba wa fi sagiirina iftarata. luqa ahaan wuxuu leeyahy qofku markay ilmo ka saqiiraan iftarata lahu kada la leeyahay, intaasaa u hormartay qof weyn oo qaangaara markuu ka dhintana ixtasaba, ixtasaba lahu kada, intaasuu yacni ku ajar tirsaday oo ka dhimatay ayaa laga wadaa, macna iyagoo qaangaaray. marka wuxuu leeyahay yacni luqatan marka qofka kabiirka ixtasaba loo isticmaalaa, halkana man ixtasaba thalaathatan min sulbihi daqala aljanna, waxaa soo galaaya marka kuwa waaweyn. calaa hada marka baxdi baa wuxuu yahay ilmo qaangaaray hadday kaa dhintaan ood ku ajar tirsato kanoo kale ma helay marka meesha. marka bacdi riwaayaad oo xadiidkan waxay tilmaamayaan kuwa aan lam yablugu lxintha oo aan qaangaarin aa ku jirtay laba dhinac. marka dhinac waa la haleeshii karaa dadka waaweyn oo waxaa la dhihi karaa de qofka weyn waa de qofka ciidam inuu ku ciidamiyo wax kuu noqdo oo wax badan baa niyadaada maka go-aya qofka weyn. dhinacaas marka laga fiiriyo sabarku waa uga sii badnaanaa, waa inuu ka ajar badan, ajarkaas marka inuu la mid noqonayo. dhinac kale marka laga fiiriyana cunuga yarka waa la rajaynaa caasim ahaada intuu yaryahay, waa la koolkoolina waana la jecel yahay, laakiin markuu weynaado cunuga weyn ee ay caddaato inuuba lowkaan uu yahay oo caasi uu yahay, qofku waaba dhibowba ku qabaaba markaas, inkastoo uunan jeclayn inuu dhinto haddana, laakiin dhibuu ku qabaa xoogaa. marka hadduu si caadi isaga dhinto waa laga yaabaa inuu iska safro. ayib, marka dhinacaana way fiiriyaan halkan, laakiin hadda waa mutlaq. ayib, ahay ibnu dureyd ixtasaba yar iyo weyn labadaba waa ka xisaabay isaga, oo wuxuu leeyahay bimujarad dalabi ajri yaa loo jeedaa, mar hadduu marka ajrigii uu dalbado oo ilaahay xaggiisa uu ka dalbado ama ha weynaado ama ha yaraado, labada waa laysaga isticmaali karaa. cunuga yarkaa marka hadduu kaa dhinto man ixtasaba qofkii ku ajar tirsado waa loo isticmaali karaa, sidaasuu yidhi ibnu dureyd oo luqawi ahaa. طيب قال الإمام أبو عبد الرحمن باب أي هذا كان باب باب ويان من يتوفى له ثلاثة سدح قفك لقى أفسنا يكرمنا قال وبه قال حدثنا أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن عبد العزيز هو ابن صهيب البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم مسلم مجر يتوفى له لا أفصنا ثلاثة سدح لم يبلغ الحنثة واكن مرك وأن كان جارين دم بأنجارين يعني دم بالقرة أنجارين كون مرك لم يبلغ الحنثة سدح ذي بالغس في مرك وقيد بقلاي مرك المهير كالوجيدة sababtan ilmaha yareerka weli maadaama aan dhibkoodaba la arkin waa la jecel yahay oo waxaa laga rajaynayaa inuu wax fiican noqdo oo uu yacni waalidkiis anfaco wax badan baa laga rajaynayaa laakiin markuu weynaado xaalkiis waa kala cadaanaya ilaa adkhalahu llahu ljanna ilaa alla janna uu geliyaa bifadli raxmatihi iyaahu wuxuuna ku gelinayaa naxariistiisa iyaga oo u naxariisanaya fadligeeda ayuu ku gelinaya alle kuwaasi jannada marka maa min muslimin marka la yihahdo maxaa baxaya gaalka oo qofka marka gaalka ilmaha ka dhinta isaga aakhiro waxba kuma leh ilaa gaal inta uu iimaan la'yahay aakhiro waxba ku yeelan maayo haddii isagoo gaala ay ka dhintaan ee dib uu ka soo islaamana isagoo gaal ay ka dhinteen wuu soo islaamay ilaahay baa towbada iyo ahleeshiiyey ma soo gelayaa marka adaahir marka axaadiid badan kan inuunan soo gelaynina ka muuqato waayo riwaayaadka qaar waxay leeyihin man maata lahu waladaani fi lislaami kay laba ilmo ka dhimato fi lislaami islaamka dhexdiisa ay uga dhimato markaas ay ka dhimanayeen ma ku jirin islaamka asaga marka laakiin waxuun waa iska ilaahay de fadligiisu waa weyn yahay waxuun waa iska seenaa soo ma garani ma min muslimin taa marka qayd oo mafhuum leh waayo waa la yidhi ayb ilmaha yaryar iyo kan weynna waa soo marnay ayb wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaثana bishr bnu اlmufadl can yunusa huwa bnu cubayd can اlxasan can sacsacata bni mucaawiyata qaala laqiitu aba dharin abu dhar baan la kulmay qultu waxaan idhi xadithnii ii sheeg iyo xadiid qaala nacam qaala wuxuu yidhi nacam haa marka qaala wuxuu yidhi nacam haa yacni waa yahay waa haye oo kale qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min muslimayni laba muslim ma jiraan yamuutu baynahumaa dhexdoodu ay dhimanayaan thalaathatu awlaadin saddex caruur lam yabluguu kuwaasoo aan gaarin alxintha qaangaar ilaa ghafara allahu lahumaa ilaahay waa ugu dambi dhaafayaa bifadli raxmatihi iyaahu naxariistiisa uu iyaga uu naxariisanayo ugu dhaafaya alle naxariista uu iyaga u naxariisanayo ugu dhaafaya wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can maalikin can ibni shihaabin can saciidin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal lau salama qaala laa yamuutu liaxadin min almuslimiin min almuslimiina u dhiman maayaan yacnii qof muslimiinta ka mida uma dhintaan thalaathatun saddex min alwaladi oo ilmaah fatamassahu naaru ay markaa naar taabato ilaa taxillata alqasam dhaarta xalaaloobideeda ma ahani yacnii dhaartii ilaahay dhaartay inay dushiisa ku xalaalowda ma ahani ee dhaartaa ilaahay dhaartayna waa tee wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiyahu qof ma jiro ilaa jahannamo waa gala siraadkii maadaama siraadku uu jahannamo ku yaallo ayaa marka waxaa la yidhi dhaartaas ilaahay marayo qof kasto inuu naartaa dhex galaayo maadaama alla ku dhaartayba oo uu sidaa marka qariray middaas ma ahane naar kale ma galaayo middaa uu marka halkaa marayo gudbaya taa unbuu galayaa wuruudka aayaddana dabari iyo a'imo badan sida ay leeyihiin alwuruudu huwa adukhuulu waa naargelidda marka haddii la yihaha qofka uu yidhaahdo qof naar aan gelaynin male uu yidhaha waa sax warkiisa laakiin gelitaanka laba waay marka, midna de waa lagu hoobana oo markii siraadka uu marayuuba ka daadana, midna waa siraadkiiba uu maraya waa gudba xagga kale u dhaafa. ninkaasi marka yasduqu calayhi inuu naarta maray uu galay, yasduqu tasduqu calayhi sidaas huruudkaas marka taxillat alqasamka marka taas waa. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة سدح أي لمن يندحذ ثلاثة أولاد سدح علمه لم يبلغ الحنث أن كان جار aan qaan gaarin dembi aan gaarin, haddii xataa uu da ahaan weyn yahay laakiin dembi aan loo qoraynin sida qof waalan oo kale uu yahay iyo iyada, marka tan ma la mid tahay? bacdu ahli lcilmi waa lamid ay leeyihiin marka laga fiiriyo lam yablugu lxunthadaas. Nacam, imtixaanka aakhira la imtixaanayo qofka waalan marka la fiiriyana, iyaduna marka qofda imtixaan maraaya inuu yahay oo ka duwan ilmahan yaryarkaa, ayaa iyadana meeshaasna ka muuqanayso, aduu meeshaasna marka hadal badan oo culimmada ijtihaadkooda ku jiro. ilaa adkhalahum allahu, alla wuxuu ku gelinayaa bifadli raxmatihi iyaahum, naxariistiisa dheeraadkeeda iyaga oo u naxariisanayo ayuu aljannata ku gelinaya. qaala, wuxuu yidhi, yuqaalu lahum, waxaa la dhahayaa, udkhuluu ljannata, jannada gala, fayaquuluuna, waxay dhahayaan, xataa yadkhula aabaa'una, ilmihiibaa marka laleeyahay jannada gala, markaaba waxay leeyihin ilaa aabayaalkeen ay soo galaan waalidkeen. fayuqaalu, waxaa la dhahayaa, udkhuluu ljannata antum wa aabaa'ukum, idinka iyo waalidkiinba jannada gala. aabaa'ukum marka tagliib ayaa ku jira, tagliib hooyooyinka inaynan ku jirin ma aha macnuhuna, hooyadii aabihii labadiiba, lana ma min muslimayni yamuutu baynahuma baa la yidhi. qaala baabun, ay haada kani baabun, baab weeyaan, man qadama thalaathatan, saddex qofkii hormarsaday, yani qofkay saddex u hormareen. wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu qaala akhbaranaa jariirun qaala xadathanii talqu bnu mucaawiyata waxafsu bnu ghiyaathin qaala xadathanii jaddii talqu bnu mucaawiyata عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتمد بابن أي لتمد لها إذا أصبنا هذا يشتكي وشيغنا حلوم سنة فقالت وحيتر يا رسول الله أخاف عليه وهو عبسنا وقد قدمت ثلاثة سدح نواهر مرصدي يعني سدح المنى وإقرد انتين عنقنا هذا وهو عبسنا faqaala rasuulu llahi sal lau slam rasuulku waxa uu yidhi laqad ixtadarti waxaad yacni mooraysatay oo aada yacni wareejisatay bixidaaratin mooro shadiidatin aada u adag yacni edeg ama xero aada u adag ayaad wareegsatay min annaari aad ka wareegsatay naarti xaggeeda yacni macnuhu waxay tahay xayndaab adag ayaad samaysatay ood naar ka samaysatay aday naar marka ma kuu soo dhowaanaysa marka fadli baa iyadana ku jiro saddex qofkay u hormaraan qof gaashaan naarta ka samaystay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naartii uu marka gaashaan uu ugaga yeelay. qaala baabu nacyi, nacyigii ayuu u baab yahay. nacyigu marka waxaa weeyaan geerida oo la sheego, khabarkeedoo la sheego, hebel waa dhintay oo kale. ayib, alikhbaaru bilmowd, geeri oo marka lagu waramo ayaa la yidhaha nacyigu. laba nooc waaye marka, mid bannaan iyo mid aan bannaanayn. hadda baabkaani wuxuu tilmaamayaa nacyiga bannaan, labadan xadiid oo hore sidaas ku sheegi doona. wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu huwa bnu raahuya qaala akhbaranaa sulaymaanu bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadathanaa xumaadu bnu zaydin can ayuuba can xumayd bni hilaalin can anasin ana rasuula llahi sal lau salama nacaa wuxuu geeridooda sheegay zaydan zayd wa jacfaran iyo jacfar qabla an yajiia khabaruhum, warkooda intuusan imaanin, taleefanna looguma sheegin, berigaas ma jirin, si kale waxyi aan ahayn oo loogu sheegay ma lehna. ilaahay baa u waxyooday intaanba la imaanin oo la soo sheegin buu nebigu ka sii waramay, nubuwadiisay tuseen. Marka fanacaahum, khabarkoodii geerida ayuu dadka u sheegay. wacaynaahu, iyadoo labadiisa indhoodna tadrifaani ay da-ayeen, ilmaynayo, aad ula ilmaynayo, dad qiimi badan maadaama ay ahaayeen. haddana marka yacni meel qiimi badan waa uga baxeen nebiga sal allahu alayhi wasalam, laakiin marka yacni hilowga uu u qabo iyo sida uu yacni agtiisa meesha ay ka joogaan iyo yay murugtiisa tusaysaa. wabihi qaala akhbarana abu daawuud هو سليمان بن صيف قال حدثنا يعقوب هو ابن يعقوب قال حدثنا ابي يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح وهو ابن كيسان صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة وابن المسيب ان ابا هريرة اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي نجاشي ايو خبر جيريديسي اشاغي صاحب الحبشة حبشة صاحب كيدي بقر كيدي اليوم الذي مات فيه مالنتي أو لنتي دحديث وقال وحاو نيري استغفروا لأخيكم ولكن دم بلا فضلبة ركي سينو مسلمة كو لنتي نبيغ معجزة إني أرين تانتهي النبي صلى الله عليه وسلم لأغيسيي سو مركا يعني ملفك كجيرو نعيب إنو بنايه قفكا وارد هبل وارد لنتي marka marka uu bannaan yahayna waa haddii maslaxa ay ku jirto. maslaxaduna waxay u laabanay meydka ama wax kale oo markaa dadkiisa iyo ku tacalluqi karo. masalan maslaxadaada meydka u laabanaysa waxaaba ka mid a janaasadiisa in dad badan dukadaan. haddaan la sheegin marka ninkii hebel ah waa dhintayba aan la dhihi karin, sidee hadhow dad badan marka ay u imaanayaan marka janaasadiisa ma imaa karayaan. si marka dadka janaasada loo badiyo, dadka janaasada dukanaayo, deyn iyo waxbaa maalan lagu lahaa oo kale, war ninkii hebel ahaa waa dhintay, deynka laga bixiyo, waa nacyi maslaxo sharci ah ku jirto. dhaxal iyo dad xuquuq haween baa maalan yacni ixdaad iyo asay ayaa lagu yeelana, haddaan iyada loo sheegin see lagu ogaanaa. waxyaabahaas oo dhan marka waa nacyi oo jaa'is ah. midka aan bannaanaynna waa midka faanfaanka iyo kibirka iyo ninkan in loo soo ooyo iyo waxyaabaha kan ku xiranna waa midka la reebay. bacdi riwaayaadna waa soo aroortay nahaa rasuulullah sal alla slam can innacyi, nebiga nacyigii ayuu reebay, saana way soo aroortay. labada xadiid labada macno ayay kala leeyihiin. qaala baabu tacziyati, tacziyadii ayuu baab yahay caddaynteeda. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله وابن يزيد المقري حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال سعيد حدثني ربيعة بن صيف المعافري وهو الإسكندراني صدوق له مناكير. من كان مركز ضعفنا والغو شيئا. طيب oo alimaamu nasaa'i laftiisa ayaa bacdu nusakh oo kitaabka ah sunanka mujtabaha waxa ay nusakha qaar dhigayaan daciif inuu yiri, qaarna saduuq bay leeyihiin. waa sheegi doonaa. qaala xadathanii rabiicatu bnu sayfin almacaafiriy can abi cabdiraxmaan alxubuuliy can cabdillahi bni camrin qaala baynamaa naxnu, xilli annaga nasiiru aan soconaynay maca rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam nabiga maciisa, id basura bimra'atin, haweenay buu arkay, laa nadunnu annan malaynaynin annahu carafahaa inuu gartay isaga, falamaa tawasata ariiqa, wadada markii uu dhexdhexaystay, waqafa waa istaagay, xata intahat ilayhi, ilaa ay soo gaartay, fa idaa faatimatu bintu rasuulillaahi ba waaye sal allahu alayhi wasalam waradia allahu canha, qaala lahaa, wuxuu ku yidhi, maa akhrajaki, maxaa kaa bixiyey, min beytiki, gurigaaga, yaa faatimatu faatimay. qaalat, waxay tiri, ataytu ahla haada albeyti, qoyskan ayaan u imid, fataraxamtu ilayhim, mayd iyo qof yacni qof ka dhintay ayaan ayaga ilaahay ugu soo naxariis dalbay, yacni meydkooda alla naxariis uga dalbay oo waa usoo tacsiyeeyey waay. wacasaytuhum bimayitihim, meydkoodiina waa ugu tacsiyeeyey oo waa ku sabarsiiyey, waa ku soo sabarsiinayay. qaala, waxau yidhi, lacallaki, waxaa laga yaabaad mudan tahay, balaqti macahum, inaad la gaartay alkudaa maqaabirta. alkudaa hunaa bimacna almaqaabiraa laga wadaa erayga, marka macno ahaan almaqaabir looma dhaho, waa tafsiir, laakiin alkudaa waa bidami lkaafi, daal ayaa ku xigo, waana maqsuur ismigu. ibnulathiir waxau yidhi, abu sacaadaad ibnulathiir, araada almaqaabira ayuu u jeedaa, wadalika liannaha kaanat maqaabiruhum fii mawaadica salba, meesha ay wax ku aasa jireen oo qubuurtooda ku taallay ayaa dhul adag oo dhagaxa ayuu ahaa. marka maadaama dhul adag uu ahaa, alkudaa iyaduna marka waxaa weeyaan jamcu kudyatin, waalkudyatu waxaa weeyaan dhagaxa adag. marka dhulka inta la qodo, sida hadda mathalan garweynta loogu jebinayo dhulka, haddii la gaaro dhagax oo aan la jebi karin, marka la gaaro maxaa la dhahaa? akdaa, hebel, waa gawaan gaaray, gawaan ayuu gaaray iyo meel adag. marka dhagaxan, maadaama dhagxaanta adag meesheeda ay qubuuruhu u ahayd, ayaa alkudaa nebigu u yidhi sal allahu sallam. marka meeshan dhagxaanta adag oo qubuuraha inaad gaartay baa laga yaabaa miyah? qaalat, waxay tidhi, macaad allaahi an akuuna balaqtuhaa, ilaahan ka magan galay inaan ahaado inaan gaaro meeshaa. waqad samictuka, waan ku maqlay, tadkuru fii daalika maa tadkur, adoo arintaas ka sheegaayo wixii aad ka sheegtay. ani waxaad ka sheegaysay adoo ka sheegaya miyaan meeshaa gaaraya, inaan gaaro allaan ka magan galay. faqaala lahaa, wuxuu ku yidhi, low balaqtihaa, haddaad gaari lahayd macahum iyaga, aad la gaari lahayd, maa ra'ayti aljannata, jannada ma aragteen, xataa yaraahaa, ilaa uu ka arko, jaddu abiiki, aabbahaa awowgiis, aabbahaa awowgii, ilaa uu jannada ka arka, adiga ma aragteen. shuraaxu marka waxay leeyihin, waa min baab xataa yeeli jaljamalu fii sami alkhiyaam, marka la rabo shay mustaxiil ah in la adkeeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa, yacni ilaa uu geela cirbada daloolkeeda ka dhexbaxo, weligiis ka dhexbixi maayo geel cirbad daloolkeeda. marka sidaasoo kale awowgaana, aabbaha awowgiisna uusan jannada u gelaynin, saasay ka dhigan tahay. sindiguna saas laftiisa uu sheegayaa, suyuudigu laakiin meelo kaloo iska u galaa sahnaan. oo wuxuu leeyahay xadiidkan ma laga qaadanayo nebiga waalidiintiis iyo inay yacni jannada aynan gelaynin iyo lagama qaadanayo iyo waxbuu marka aad meelo badan uu ka soo wareegaya. ayib, laakiin wax saa uu macno badan ma aha. qaala abuu cabdiraxmaan alimaamu annasaa'i, waxa uu yidhi, rabiicatu daciifun, rabiicatu bnu sayf waa daciif. mizi marka kitaabkiisa tuxfaha wuxuu yidhi, qaala siin ayuu calaamiyey annasaa'i, rabiicatu daciifun wafii nuskatin saduuqun badala daciif. nusqa marka kolley isagu uu dul istaagay mizi, iyadana waxaa ku taallay saduuq, meesha daciifa saduuqa ku taalla. marka la fiiriyana ninkan dacfi baa ku jira dabcan. binaan cala dalika, xadiidka marka culimo badan ay ku daciifiyeen oo alimaamu nawowi baaba ka mida kitaabkiisa khulaasada, khulaasatu laxkaamka, oo ku daciifiyey. xadiidka sanadkiisana waxa uu ku wareegayo rabiicatu bnu sayfkan. walidaalika ibnu daqiiq alciid waxa uu yidhi kitaabkiisa ilmaamka, qaala alxaakimu saxiixun calaa shardi shaykhayn, ibnu daqiiqa ka tacqiibiyey, wuxuu ku tacqiibiyey biana rabiicata lam yukharij lahu shaykhaani shay-an, waxba umaynan soo saarin. ibnu lqaaanna wuu xasaniyey fii bayaani alwahmi waliham, waxayna ka mid tahay axaadiidta imaamu dahabi uu ku radiyey ibnu lqaaan. ibnu lqaaan kitaabkiisa bayaanu lwahmi waliham la yidhaah, wuxuu daba joogaa owhaam ku dhacday labada kitaab ee cabdilxaqi alishbiili ee alaxkaamu lwusطaa iyo alaxkaamu lkubraa uu haam ku dhacday ayuu isagu marka kitaab weyn ka dhigay oo lix mujalad meelaha ah, bayaanu lwahm waliyahaam layidhaha. aلraddu calى bayaan lwahm waliyahaamna waxaa iska leh alimaamu الdahabi, isaguna marka meelihii tacqiibaadka uu ku mudan yahay ayuu keenay. kan marka wuxuu ku jiraa meelaha taxsiinkiisa uu imaamu الdahabi uu wax ka sheegay ayuu ku jiraa xadiidkan. marka taxsiinka ibnu اlqaطaan waa laga xoog badan yahay isaga. marka waxyaabaha markaa weliba ibnu اlqaطaan uu sii sheegay waxaa ka mid uu leeyahay imaamu الnasaa'i wuxuu yidhi laysa bihi ba'sun, laakiin halkan daciif ayuu ku tacqiibay nuskha kale saduuq, wararka saas ay marka u badan yihiin. ibnu اljawzi fi اlcilal اlmutanaahiya wuxuu yidhi laa yahbut xadiidkan, manaakiirna waa ku jiraa oo ninkan manaakiir buu leeyahay rabiicahan. ayib imaamu اlbukhaari fi taariikh اlkabiir wuxuu yidhi cindahu manaakiir, fi taariikh اlawsatna wuxuu yidhi rawaa axaadiita laa yutaabacu calayha. marka xadiidkan oo kale isaga uu la goonida noqday dabcan marka dacfi baa ku jira. ibnu yuunus isagana wuxuu yidhi fii xadiidihi manaakiir. ayib ibnu xibbaan fi اlthiqaat wuxuu yidhi kaana yukhdi'u kahiiran. marka intaaba mutaabacu u baahan yahay ugu yaraan. ayib halkanna mar xadiidkan ninkan unbaana warinaya rabiicaha isaga unbaa yani sanadkiisa si walba ugu jiro, haweentuna inay tegi karto janaasada inay raaci karto waa karaaho, xaraan ma aha. waayo xadiidka umu caطiya wuxuu ahaa nuhiina can itibaaci اljanaa'izi walam yuczam calayna, waxaa nalaga reebay inaan raacno inaan janaasada raacno waa nalaga reebay, laakiin laguma adkaynin nahyiga. nahyiga marka lama adkaynin, xaaraan lagama dhigin un waay. meeshanna marka de janno ma arki lahayn, taxriima ka muuqanaya. qaala baabu qasli اlmayiti bilmaai wasidri, meydka dhaqidiisa in lagu dhaqo biyo iyo sidri, geedka gobka caleemihiisa. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن نوصه قال حين توفيت ابنته قبل دي سمرك الأوفس هذا قبل دان وزينب سيد اللوب بذيه فقال وحاوير اغسلنها دقا ثلاثا سدح أو خمسا شن أو أكثر من ذلك أما كبضا إن رأيتن ذلك هدات سيدا إذنك أرقتان igsilnaha amarkaas waxaa laga qaadanaa mar in la dhaqaa horta inay waajib tahay oo meydka marka waxyaabaha u waajibaayo waxaa ka mida in la dhaqo dhaqidaasna marka meydka dhaqidda la dhaqaayo ghaslu cibaadatin waay dhaqid oo cibaada a waay tandiif ma aha waa dhaqitaan oo cibaada oo alla uu amray waaye litandiif maahan in loo dhaqaye waxa ay tahay waxaa loo dhaqayaa waa lilcibaadati baa loo dhaqa wuxuuna shabahayaa mar haddii qubays waajibay cibaadana ah uu yahay muxuu shabahaa marka janaabaduu shabahaa sida qofka nool uu janaabada uga mayrto ayaa loo dhaqaa meydkana marka in loo yacni istajeeyo loo weeseeyo kadib midigta xubnaha midigtaa laga bilaabo sidii qubaysku ahaan jiray unbuu ahaana fuqahaaduna marka weysadaas iyo waxaas o dhan way qabaan igsilnaha dhaqa thalaathan marka saddex in la dhaqaa iyadu sunno wey ow khamsan ama shan ow akthara min dalika ka badan halkaa marka fuqahaadu xad ma leeyahay qubaysku mayay dhaheen witir in laga dhigaa fiican saddex shan ma laga badin karaa shan toddoba waa soo aroortay toddobadaasuu imaam axmed ku ekaaday marka gayruhuna markaa toddoba maba gaarsiinayaana waxay leeyihiin haddii shan la dhaqo wixii ka dambeeya hadday wax ka soo baxaan meesha un hala dhaqo weysadana ha lagu celiyo saa unbay dhahayaan ow sabcantaasaa marka qaar ay leeyihiin wax ka badanba lama sheegin laakiin riwaayo waxaan arki doonaa bukhaarigana uu wariyey halkana noogu imaan doonto ow sabcan ow akthara min dalika in ra'aytunna dalika toddobada ka badan haddaad idinku aragtaan sidaas marka iyaga ijtihaadkooda iyo aragtidooda u baneeyey. ayb, bimaa in biyo ku dhaqa, asalka marka in biyo lagu dhaqa waayo, haddii biyo lagu dhaqi waayo waa loo tayamumaa loo samayna. tayamumkaa marka goormuu imaan karaa? haddii biyo la waayo tayamumaa booskiisa galaya. haddii qofkii haween waayo wax dhaqa waa la waayo, maxram male, naaga male, ee ninkeedii iyada qabay calaa khilaafin fiihi male, waa la waayey, maxaa la samayn karaa markaas? waa loo tayamumaa ilayhi. inta ugu yar oo marka waajibkaa lagu gudan karo waa in tayamum loo sameeyo, ee wejiga iyo calaacashuna iyagu markaa yacnii waa meeshii iyada cawro ahaanna waa fayd mi jirtay meelahaas, oo hadda cawro ma aynan ahaan jirin. taabashadaasna marka un duruuf iyo wax lamida unbaa keenayso, oo adaruuraatu tuqadaru biqadariha, iyo waxyaabaha unbay iska galayaan. soo ma garan? waxaa ku jira marka meeshaa nebiga gabadhiisii uu dhalay haweena dhaqaayo, marka haweentu inay haween dhaq yacni ay dhaqaan saasaa asalan xoog badan. iyada maxramkeeda waxaa ka horeeya haweenka muslimaadkana, haweenkaasaa dhaqaayo. haddii marka ay dhacdo labada isqabto, haweentu ninkeeda waa dhaqi kartaa. ibnu cabdilbar ijmaacu soo naqliyaa, ijmaacuna wuxuu ka keenaa saxaabadiio joogto ayaa asmaa binti cumays abubakaray dhaqday, saxaabadiina waa ogaayeen, wayna garanayeen, waana ogaayeen, waxna ma aynan dhihin. iyada marka haweenta khilaaf male, laakiin ninka ma dhaqi karaa haweentiisa? alimaamu shaafici iyo imaam maalik iyo iyaga inuu dhaqi karay qabaan, ee nebiga oo tamaniyey inuu hadaad iga hormari lahayd qasaltuki wa kafantuki iyo meelahaasay ka qaadanayaan. xanafiyadu iyaga iyo kuufiyiinta thawri oo kale waa diidayaan, oo waxay ninka iyo naagta ku kala bedelayaan, waxay leeyihiin haweentii iyada ninkay ixdaad u tirsaneeda, iyadii ninkiiaa dhintay 4 bil iyo 10 ay ku jirtaa, ciddadiisii ay ku jirtaa, dhaxalkiisii waa dhaxlaysaa, waa leedahay, wixii marka kulligood ma kor noqonin. laakiin ninku isaga marka uu dhinto, waxaan u jeedaa haweenta markay dhimato oo ninku nool yahay, bimujaradi furqadaas alfurqatu bilmowt, ninku walaasheed waa guursa karaa, soo maaha gabadhaasna walaasheed horuu ka guursa karaa oo guursan karaa, waayo haweentan waaba baa-intayba, mowtkay ku baa-intayna. saa marka waxay leeyihiin farqigaasaa jira, naag oo walaasheed guursan kara caawaba ee see iyada u dhaqaa marka ajnebi bayba ka noqoneedeen. halkaas iyaga marka sufyaan thawri ay la aadayaan hadu marka calaa kulli xaal, taas mas'aladaa dambe khilaafa ku jira, laakiin waxaa xoog badan in dhaqiddu ay jirto, waayo iyaga laftooda waxaa lagu xujeyn karaa dhaxalka lafteeda, isaga laftiisa waa dhaxlaa, soo maaha? naagtan dhimato isaga uu qabay waa dhaxlaa, soo maaha? marka weli meeshii waa joognaa, weli iyada lafteeda. ayib, bimaain biyo iyo wasidrin gob wajcalna, meydka marka la dhaqaayana, marka dhaqiddu maadaama ay u waajibtay waa in la asturaa. asturkaasi marka ama dhar wax soo mara iyo inta loo geliyey maradaa ha lagu dhaqo, nebigana saa waa la yeelay. haddii kalena in inta dharkii laga qaado laakiin maro isaga dhan marka maro saa loogu korka looga qabto, oo marka gacanta un marka meesha uu ka geliyo, oo uu sidaa marka qofka dhaqaayo uu ku dhaqo isagoon u jeedin cawraadkiisa iyo waxyaabahaasoo dhan ayuu dhaqaa, waana saasii salafkana yeeli jireen. mararka qaarna yacnii inuu iska qariyo waxay ku fiican tahay. dadka qaar baa waxaa dhici karta markuu dhinto wejigiisu inuu isbedelo, ama jirro haysay darteed, ama aafo kale iyo dhib kale. rubamaa marka waxaa dhici karta dad iska jaahiliina inay intay arkaan qofkaanu wejigiisa isbedelay inay yidhaahdaan nin xunoo ahayna, oo baab kale iyo wax kale ay galaan oon loo dirsaninba. xaqiiqduna jirro iyo wax kalaa dhici karto waxaan lama oga, moogtahay. marka waxaa wanaagsan marka qofka inuu siqo yahay qofka dhaqaayo, isaga laftiisana inuunan fiirfiirininba laftiisana, asalka astur loogu dadaalo. waj'alna ka yeela fil aakhirati midda ugu dambaysa kaafuuran kaafuur geedka kaafuur ow amasa shay-an shay oo min kaafuurina kan ugu dambeeya marka kaafuurka lagu shubaa faidaa faraq marka labada hore biyo caadiyaa lagu dhaqa faidaa faraqtunna haddaad dhammaysaan faaadinnanii isoo ogeysiiya isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadannaahu waan ogeysiinay faacdaanaa wuxuuna siiyey xaqwahu hoosguntigiisii maradii oo guntigii ku xiran jiray ayuu noo soo dhiibay alxaqwu maksuur alxiqwu waa la yidhaahda maksuur luqatu hudayl bilfatxi iyadana luqo kale waa wajamcuhu xiqiy wa axqaa wa axqun wa xuqay intaba marka waa la yidhaahdaa waqaala waxa uu yidhi ashcirnahaa iyaahu marada jirkeeda la xiriira ka yeela maradan marka ashcirnahaa iyaahu ma waxaa looga dhigaa gorgorad hoosguntii oo kale maa marada loogu duubaa oo marada ugu horeyso oo jirkeeda sida gorgoradoo kale miyaa looga dhigaa oo macawis ahaan miyaa loogu xirayaa mase maradaas iyada lafteeda waxaa laga dhigaa lafaafa yani maro iska furan oo sidaa iyada lagu duubay sida labada karfan ee kaleba loogu duuduubo qofka miyaa loogu duuduubayaa maradan mase waxaa looga dhigaa macawis oo kale ama gorgoradoo kale waa isku khilaafeen culimada bacdu ahli lcilmi waxay leeyihin maya ibnu siriin iyo ayuub iyo iyaga waxay leeyihin maya isaar ma laga dhigaayo waa lafaafa ayaa loo sameynaa qaarna waxay leeyihin maya waxaa looga dhigayaaba isaar ama macawisaa looga dhigaa ama gorgorod haweenta gorgoraday u noqonee dabcan marka haweenta waxaa lagu karfaninaa shan gorgoradaas iyo dirci saako ama cambuur khimaar saddex waaye iyo laba maro oo kore shanaa lagu karfaninaa marka qaala baabu qasli lmayiti bilxamiim meydka dhaqitaanka lagu dhaqayo biyo kulul wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaana laysu can yasiida bni abi xabiibin can abi lxasan mawla ummi qaysin binti mixsan can ummi qaysin kan marka waa maqbuul xoogaana war baa ku jiro oo qaar waxay leyin laa tucrafu cadaalatuhu sida ibnulqataan oo kale can ummi qaysin qaala tuufiya bnii wiilkaygaa la oofsaday fajazictu calayhi waan u argagaxay korkiisaan ku argagaxay ku naxay faqultu waxaan ku iri liladii yuqasiluhu kii dhaqaayay laa tuqasil ibnii wiilkayga ha ku dhaqin bilmaai ilbaarid biyo qabow ha ku dhaqin fataqtulahu aad dishid markaas fandalaqa cukaashatu bnu muxsan ayaa ilaa rasuulilahi sal alla slam u tegay faakhbarahu waa u sheegay biqowlihaa warkeeda fatabasama waa dhoolacadeeyey nebiga uma qaala wuxuu yidhi maa qaalat maxay tiri daala cumruhaa cumrigeedu ha dheeraadee falaa naclamu imra'atan haweenay ma ogeyn cumirad la cumri siiyey maa cumirad intii haweentaa la cumri siiyey marka hadalkaa nebigu yidhi maa qaalat daala cumruhaa waxay ku tusay waa u qiray biyaha kulul in lagu dhaqaa wax dhiba ma leh biyaha kululoo la sheegaada kuwo maqaarka ka qaadaaya ma ah ee waxaa weeyaan da dhul qaboobay joogeenaa laga yaabaa biyo marka xoogaa qandiir oo kulayl yar loo yeelay oo qofka nool marka uu biyaha isku ku qubaysanayo uunan dhibsanaynin waayo meydka kasru cadmi almayit almayit almuslim ka kasrihi xayan qofka meydka muslimka laftiisa oo nool jebinteeda isagoo dhintay in la jebiyo isagoo nool la jebiyo kale la mid tahay marka xagga dembiga waayo xagga diyada ma ah meyd hadda dhintay hadduu qofka ka jebiyo waa iska waa la tacsiirayaa un ma ahane marka waa loo qisaasa ma anfacaya xagga qisaasta ma ahane waa xagga ta'thiimka iyo dembiga marka biyo kulul in meyd lagu dhaqi karo haddii marka korkiisa iyo aynan waxba u dhibaynin daala cumruhaa ama daala cumruka in la dhihi karo iyada lafteeda culimada qaara waxay leeyihin waa laga fiican yahay waayo qofka cumrigiisu waa si kastoo ahaada waa maxduud waana laga faaruq noqdayba laakiin marka ducada iyo qadarkana calaaqada ka dhexaysa iska macruuf. ayib, xadiidkan marka bacd ahli اlcilmi waxay leeyihiin mowlah ee abulxasankan maadaama uu yahay taabici gabadhan marka mowlaheedana uu yahay, axaadiisteeda inuu aad u dabdiyo waa badan tahay. qaar kalena waxay leeyihiin marka uu mutaabaco ugu yaraan u baahan yahay. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.